राम यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा विशाख शुक्ल पूर्णिमा विक्रम संवत 2052 अनुसार 14 मई 1995 को लगभग प्रातः 8:30 गीता भवन ऋषिकेश में हुआ। राम वराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पोत्रवेत्री गोपाणय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्नवनीरदाभात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुंदर मुखारविंद नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः महात्मभ्यो नमः सर्वेभ्यो नमः। नारायण नारायण नारायण नारायण युक्त कर्म फल त्यक्त्वा शांति मापन होती नैष्ठिक। इसमें आपके शंका है वो पूछो, आपके संदेह है वो पूछो। अच्छा, ऐसे कोई साधना में सिद्धांत में आपके कोई अड़चन पड़ती हो वो बात रखो, जो मेरी से समझ में आई वैसे कह दूंगा। और क्या कहूँ, कोई मैंने सोचा नहीं है, बातें हैं बहुत सी पर आप कोई विचार नहीं, कोई विचार नहीं है। वो मैंने कहा कि 18वां अध्याय का 12वां श्लोक उस पर आप देखो, पहले उसका विचार करो। आप कहते हैं प्रावधिक शब्द लिखा, तो प्रावधिक शब्द कहाँ लागू होता है? आपको 12वां अध्याय 12वां श्लोक है देखा नहीं आपने? पूरा देख लिया यहाँ, तो अब कुछ शंका बताओ। वे जो नए कर्म करने में हेतु प्रारब्ध होता है ये नहीं होता है। सामान्य चीज से अगाड़ी नए कर्म करेंगे, प्रारब्ध नाम तो उसका है जो फल अंश से ही प्रकट होता है। आगे करने के लिए प्रेरणा प्रारब्ध नहीं करता है, प्रारब्ध के अनुसार जो फल कोई भावना होता है प्रारब्ध का, तो प्रारब्ध की वो प्रेरणा होती है जिससे वो घाटा लग सके नफा हो सके, ऐसी प्रेरणा प्रारब्ध की होती है। वो सामान्य जो न्यायम व विपरीतम व जो कर्म है इनके लिए प्रारब्ध की प्रेरणा नहीं होती है। यहाँ प्रेरणा बताई है न्यायम व विपरीतम व, चाहे मनोविहित हो चाहे निषिद्ध हो, चाहे पुण्य हो कर्म पाप कर्म हो, तो इनके लिए प्राप्त की प्रेरणा नहीं होती। उसमें आपकी शंका बोलो, प्राप्त की प्रेरणा तो प्राप्त नाम फल भोग का है। करण में दुर्बलता आती है ऐसा आपने आखिरी आखिरी में लिखा है, बुद्धि उसकी नहीं होगी। वो प्रारब्ध का जो विवेचन हुआ है ना, हाँ। उसमें लिखा है, आपने लिखा है कि भाई उसकी बुद्धि नहीं होगी, तो करण में तो दुर्बलता आ गई ना वो प्रारब्ध के कारण। हाँ। वो करण में जो दुर्बलता आ जाएगी वही आगे कर्म करने के हेतु में प्रतिबंध करेगा। नहीं, प्रतिबंध तो हो सकता है कहीं, प्रतिबंध प्रारब्ध का भोग होने से, जैसे काम करते हैं बुखार आ गया तो प्रारब्ध के कारण से बुखार आ जाएगा, पर कर्म में बाधा नहीं करेगा। तो प्रारब्ध का कर्म नहीं होगा, बुखार के कारण वो कर्म नहीं हुआ तो उसमें बाधा तो आ ही गई। ऐसे बाधा तुम्हारा हरेक तरह की आ जाती है। कर्म जो नए करते हैं उनमें क्या हेतु होते हैं? नए कर्म न्यायम व विपरीतम व, इसमें काम शास्त्र विहित हो और निषिद्ध हो, पाप कर्म हो और पुण्य कर्म हो, उनमें प्रेरणा होनी चाहिए। उसमें संस्कार तो हेतु होते हैं, प्राप्त उसमें हेतु नहीं होता, विहित में निषिद्ध में कहीं कहीं बाधा हो जाती है, तो बाधा का कर्म का काम है उसमें एक मार्मिक बात है, मार्मिक बातें हैं उसमें। जैसे हमने कोई काम किया, हम करना चाहते हैं भजन स्मरण करना चाहते हैं, अथवा दान पुण्य करना चाहते हैं, अथवा तीर्थ व्रत करना चाहते हैं, अब वो कैसे नहीं हुआ कि बुखार आ गया, तो हम पहुंच गए हरिद्वार पहुंच गए पर बुखार में हम स्नान नहीं कर सकते, तो कर नहीं सकते, ऐसा काम तो प्रारब्ध से हो जाता है, परंतु स्नान कराना न करना इस विषय में प्रारब्ध कुछ नहीं करता, उसमें इतना ही काम करता है हम स्नान नहीं कर सके, जितने हमारे विचार में नए कर्म में बाधा दे दी। तो बाधा देने पर भी अगर हमारी उत्कट अभिलाषा स्नान की है तो बिना स्नान किए स्नान का माध्यम है वह हो जाएगा, प्रारब्ध कुछ नहीं कर सकता, कुछ नहीं कर सकता प्रारब्ध, हमारी उत्तर का बजाय जो है हो जाएगा पुण्य। उसमें नहीं करता ना, उसमें नहीं करता प्रारब्ध, प्रारब्ध तो भोग देना है, प्रारब्ध नाम प्रकर्षण आरब्ध हो गया है फल देने के लिए, उसका नाम प्रारब्ध है, नया काम करवाने के प्रारब्ध नहीं है, नया काम तो पुरुषार्थ है, एक तो पुरुषार्थ होता है एक प्रारब्ध होता है, इसका झगड़ा बहुत आता है, बहुत सारा है, मेरे भी विचार में आए हैं, या लोगों में रहता है, और मैं ये समझता हूँ कि हर एक लोग के भीतर में ये सृजन नहीं है। अच्छे अच्छे पंडितों की पुस्तक मैंने देखी है, उनमें भी साफ सृजन नहीं होता है, मैं अभिमान नहीं करता हूँ, मैंने संतों से सुनी है, मेरी खुद की बात नहीं है, पर मैंने जितनी सुनी है इस विषय कर्म विषय में, अच्छे अच्छे पंडित शास्त्री आचार्य तक नहीं जानते इतने बात को कर्मों के विषय में, मेरे काम पड़ा है, बड़े नामी पंडितों की लिखी हुई पुस्तक मैंने देखी है, तो मैं दोष दृष्टि नहीं करता हूँ, मैं आदर दृष्टि से देखता हूँ, परंतु जहाँ कर्मों का विवेचन करता है वहाँ ठीक नहीं होता है। इस विषय में मैंने जो संतों से सुनी है, महात्माओं से बातें सुनी है, उसमें मेरे इसमें संदेह नहीं है, अर्जुन मैं बता सकता हूँ। ऐसी तो सुनने में आई है कि पाप की प्रारब्ध है, पाप का शुभ कर्म है अर्जन करती है, प्रारब्ध है शुभ कर्म शायद बनती है, ऐसा तो सुना नहीं, शायद तो किधर है, शायद अपात जैसे मैंने कहा स्नान करना चाहते हैं और बुखार आ गया, तो बुखार तो प्रारब्ध का कर्म है, मन प्रारब्ध कर्म उसके कर्म में बाधा नहीं देता है, वो अपना फल भोगाने से बाधा लग जाती है, मन प्रारब्ध दखल नहीं करता है उसमें, और क्रिया में बाधा होती है, प्रारब्ध क्रिया में बाधा नहीं देता है, क्रिया में बाधा लग जाती है प्रारब्ध भोग के कारण से, प्रारब्ध का और क्रियमान कर्म का आपस में विरोध नहीं है, बुखार आ गया प्रारब्ध ने भुगता दिया, बुखार का हम नया स्नान नहीं कर सके, पर हमारी अभिलाषा है तो स्नान का फल हमें मिल जाएगा, पुण्य करिकर पुण्य परम पुण्य करिकर एक पुण्य पुण्य प्रभाव पान सुहो नहीं पापा, पुण्य कर एक पुण्य करिकर एक प्रतापा मानस पुण्य हो नहीं पापा, तो मानस पुण्य हो जाएगा, उसे प्रारब्ध क्या करेगा, प्रारब्ध का काम तो बुखार आने लिया बस इतना ही है, आप शुभ करो शुभ करो ये नया कर्म होता है, प्रारब्ध का तो काम ही फल भुगताना है केवल, वो फल भुगता देगा और प्रारब्ध कुछ नहीं करेगा, प्रेरणा प्रारब्ध में प्रेरणा होगी कौन सी, आपके घाटा लगना है तो मन में आ जाए ये व्यापार करो नफा होगा, ऐसी प्रेरणा प्राप्त से हो जाएगी, अरे करो घाटा लग जाएगा, ऐसी प्रेरणा प्राप्त से होती है, वो भी स्वेच्छा निरिच्छा परिच्छा तीन तरह का है, कर्म का फल मिलेगा, स्वेच्छा प्राप्त है अनिच्छा प्राप्त है और परिच्छा प्राप्त है, तो प्राप्त में स्वेच्छा अनिच्छा परिच्छा तीनों होती है, तीनों होकर कौन सा प्राप्त कैसे भाग देता है ऐसा हो जाता है, तो वो अपने फल देने के लिए जो सामग्री चाहिए वो प्रारब्ध जुटा देगा, पर नया कर्म करने के लिए ना प्रेरणा करता है ना बाधा देता है प्रारब्ध, इनका ठीक तरह से समझो आप, कृपा करो और फिर उसे पूछो, तो मैं तो आपसे कहता हूँ मेरे फायदा होगा, मैं आपका उपकार मानूंगा, क्योंकि मेरे हृदय विषय की जिज्ञासा रहती है, कर्म क्या है, भक्ति क्या है, योग क्या है, निष्काम कर्म क्या है, ज्ञान क्या है, किस तरह से ज्ञान होता है, कैसे होता है, इस विषय की मेरी जिज्ञासा रहती है, तो आप कोई गहरी बात पूछोगे तो मेरे तो लाभ होगा, या मेरा निर्णय मैं बता दूंगा, साफ साफ बिल्कुल संदेह नहीं है, प्रारब्ध का कर्म दूजा है, लोग कहते हैं पुरुषार्थ मुख्य है प्रारब्ध मुख्य है, ये बात बहुत जटिल है, बहुत मनुष्यों के भीतर में रहती है, कि भाई हम काम करें, हमारा प्रार्थ मुख्य है, पुरुषार्थ मुख्य है, भाग्य में लिखे जो होगा तो हम करें जो होगा, इसमें कौन मुख्य है? तो कौन मुख्य नहीं, दोनों में बराबर है ही नहीं, दोनों का क्षेत्र अलग है। देखो दो पहलवाना में कौन जीतेगा, दोनों लड़ेंगे तब होगा ना, तो प्रार्थ का क्षेत्र अलग है और क्रियमाण का क्षेत्र ही अलग है, यानी आपस में लड़ाई होती ही नहीं। ईश्वर तो बराबर कहते हैं ईश्वर में। बहुत पुरानी बचपन में मैंने एक कथा सुनी थी, एक रात भाग्य बड़ा है, उसकी तकदीर बड़ी है कि तदवीर, ऐसा लिखता है, कहानी सुनी बचपन में, पढ़ी थी मैंने पुस्तक में, तकदीर बड़ी है कि तदवीर बड़ी है, तकदीर मन भाग्य बड़ा है कि तकदीर तदवीर उद्योग करते हुए बड़ा है। इसमें सुनी एक कहता है तदवीर बड़ी है, एक कहता तकदीर बड़ी है, आपस में दोनों खटपट करी, दोनों चले गए जंगल में, जंगल में गए खाने को कुछ मिला नहीं, तो कहते तकदीर मिल जाएगा, वो बैठा रहा, वो कहते तदवीर तू देख मैं देख मैं जाता हूँ, वो नया फल ला करके उनको खिलाया, अपने खाया और कह देख तकदीर बैठा भूखा मरता है और मैंने उद्योग किया तो दो पेट भर गया, कह देख मेरे बैठे को पेट भर गया, तकदीर बड़ी है। ये कहानी सुनी मैंने। वो कह तकदीर बड़ी हो तदवीर, मैं कहता तकदीर का क्षेत्र अलग है और तदवीर का क्षेत्र अलग है। अब इन मैं बात सुनी तो बचपन में अच्छी लगी, भी ठीक बात है, अच्छी इससे सिद्ध क्या हुआ, तकदीर माने तकदीर बड़ी, तदवीर माने तदवीर बड़ी, ये अर्थ हुआ इसका, ये है नहीं अर्थ। तो बहुतों की इसमें शंका रहती है, बहुत आदमियों की, सुनने पर भी सज्जन लोग विचार नहीं करते उस पर, अगर सुनकर विचार करो तो बहुत हल हो जाए, बातें बहुत साफ साफ हो जाए, संदेह नहीं रहेगा। प्रारब्ध काम, प्रारब्ध कहते हैं उसको है जो फल देने के लिए आता है, कर्म कराने के लिए प्रारब्ध नहीं आता है। बड़े बड़े ग्रंथों में ऐसी बात आती है कि प्रारब्ध के कारण से कर्म हो जाता है नया, ऐसी बात आती है, मैंने वो भी पढ़ा है, ऐसे ग्रंथ भी मेरे पढ़े हुए हैं, उनमें से आता है। आप देखो तो ग्रंथ देखो आप, तो वह मैं बताऊंगा आपको साफ, आपको मालूम होगा कि ये कैसे लिखा है, अच्छे अच्छे पंडित हैं, क्या बात है। हम हाँ प्रेरणा पर करते हैं, बात नहीं करते। संस्कार दो अंश हो, दो होते हैं, एक कर्म का पुण्य और पाप होता है, एक आदत बनती है, दो चीज बनती है कर्म से। जैसे मैं बोलता हूं तो बोलने में अच्छा बोलूं तो शुभ कर्म होगा, अशुभ बोलूं तो अशुभ कर्म होगा, और एक बोलने की आदत बनेगी, बोलना आ जाएगा, अगर विद्या आ जाएगी तो विद्या आ जाएगी वो तो हमारे पास रहेगी, अरे पाप और पुण्य फल देकर नष्ट हो जाएंगे, दो चीज बनेगी कर्म से, हरेक कर्म से बनती है, शुभ कर्म से भी अशुभ कर्म से भी बनती है ये चीजें। अब इसका कहां कहां कैसे कैसे हाथ होता है, सूक्ष्मता से विवेचन किया तो साफ साफ संतोषजन होता है। मैं प्रार्थना करता हूँ 12वां श्लोक 18वें का आप पढ़ो, विचार करो, उन पर सोचो, पीछे पूछो, ऐसे बिना जाने भी आप प्रश्न कैसे ही करो, कैसे कैसे ही होगा, वो ठीक नहीं बैठेगा। भोग में तो प्रारब्ध ही मुख्य है, नए कर्म में। हाँ हाँ, तो संस्कार की प्रेरणा हो जाएगी, उसमें प्राय संचित की प्रेरणा होती है, प्रारब्ध की प्रेरणा कम होती है, संचित कर्मों की होती है। हाँ, संचित कर्मों की होती है, प्रारब्ध का काम उतना ही है जैसे घाटा लगता है, मुनाफा होना है, वो फल देने के लिए जो क्रिया होती है उसमें प्रेरणा प्राप्ति हो जाएगी, ऐसे हरेक क्रिया में कहे तो नहीं था प्रारब्ध हो गया। हाँ, और प्राप्त की एक बात और बताऊं, खूब ध्यान देती हूँ, बहुत मार्मिक बात है, मैं बढ़िया समझता हूँ, मेरे को मिली है बात तो मेरे को अच्छा लगा है, संतोष हुआ है, वही बात आप लोगों से आशा रखता हूँ कि आप कोई बात करो मेरे को नई बात मिलेगी कोई, तो ऐसी मिली है मेरे प्रसन्नता रही। वो क्या है कि प्राप्त का काम बुखार आना है, मगर बुखार से दुखी करना प्राप्त का काम नहीं है, बुखार आ मस्त हो जाए, राजी हो जाए, ये प्रावृत्ति नहीं भी दुखी कर दे, दुख भोगते प्रावृत्ति का फल है, सुख भोगते प्रावृत्ति का फल है, बिल्कुल गलत है। प्रावृत्ति का परिस्थिति बनाना है, बाह्य कर्म होते हैं बाह्य परिस्थिति बढ़ा देंगे, भीतर में आप सुखी दुखी कर दे ये प्रावृत्ति के बाप की बात नहीं है, कोई कर नहीं सकता है। कैसे कर देगा? बाहर की परिस्थिति बढ़ा देगा, प्रावृत्ति बाहर की परिस्थिति बढ़ा दे, केवल बाहर की परिस्थिति सुखदायी दुखदायी, जिसे दुख हो सके ऐसी प्रावृत्ति संयोग जुटा देगा। दुखी हो ना हो स्वतंत्र है, प्रावृत्ति के कारण दुखी हो जाए ये बात नहीं है। नारद जी महाराज की माँ मर गई, बालक की माँ मर गया, इससे बढ़कर और क्या दुख होता है? प्रावृत्ति का वो काम है। अभी नारद जी रात डालने लगे, खुश हो गए, प्रसन्न हो गए, कह ये आफत मिट गई, अब एकांत जा भजन करूंगा, जंगल में निकल गए। तो दुखी थोड़े बना दे प्रावृत्ति, माँ मर जाए इस तरह से घटना घट जाएगी प्रावृत्ति की, पर दुखी सुखी नहीं करते। दुखी सुखी होने में अज्ञान कारण है, मूर्खता कारण है। इस वास्ते आप लोगों का हमारा मेरा आपका सभी दुख सदा के लिए मिट सकता है, प्रारंभ के सबके रहते हुए ही घटना दुर्घटना घट सकती है, अच्छी घटना घट सकती है, पर दुख हमारा असर ही नहीं होगा, ये सब हो सकते हैं। है दुख का हेतु नहीं है, परिस्थिति का हेतु है, अपना बनाया हुआ है। हाँ, इस वास्ते जीवन में तो दुख नहीं होता, प्रारंभ तो रहते हैं, अपराध शरीर रहता है, शरीर रहता है, अपराध का भोग होता है, तो भोग क्या होता है? सुख दुख नहीं होता, सुखदायी परिस्थिति घटता घट जाती है, असर कुछ नहीं होता। इस बात के अपराध से सुखी दुखी होते कर्म का फल है, कर्म का फल नहीं अज्ञान का फल है, मूर्खता का फल है। अब मूर्खता मिटा तो नहीं होगा दुख, इस दुखी मिटना मिटाने में आप हम सबके सब स्वतंत्र है। अब आप ध्यान नहीं देते, बहुत भाई बहन कहते हैं कि सत्संग करने से हमारे दुख नहीं होता है और दुख कम हो गया, ऐसा कहते हैं। असहमति कहते हैं, प्रार्थ की थोड़ी मिट गया, सत्संग करने प्रार्थ मिट जाएगा तो फिर इस बार से प्रार्थ क्या है? प्रार्थ अनुकूल प्रतिकूल परिस्थिति आ जाएगी बस, या परिस्थिति आ जाए हम दुखी हो सकते हैं सुखी हो सकते हैं, इसमें हम स्वतंत्र हैं। और उसी घटना को लेकर दुख करें, दुखी होना ही पड़ेगा हमें। बंदुक सुख धर्म प्रावध कर्म कारण नहीं है, कर्म कारण केवल परिस्थिति बनाने में है। प्रावध परिस्थिति दुखदायी सुखदायी हो जाएगी, हम राजी हो जाएंगे, प्रसन्न हो जाएंगे, मस्त में हो जाएंगे, बुद्धि विकसित हो जाती है। प्रावध का फल आता है दुखदायी, वो दुखदायी फल आता है उसमें बुद्धि विकसित हो जाती है। बुखार 2-3 डिग्री बुखार उसमें मस्त आ जाती है, आनंद आ सकता है। प्रावधि की मजाल नहीं है कि उसको दुख दुख देते, प्रावधि की ताकत ही नहीं है। प्रावधि काम अपना करो, दुख दे, बुखार आ गया बस, अब बुखार दुखी हो जाए और सुखी हो जाए, यह मूर्खता। यह मूर्खता मिटाई जा सकती है, प्रावधि नहीं मिटाया जा सकता। यह मूर्खता मिटाई जा सकती है सत्संग के द्वारा, मूर्खता मिटती है और क्या होता है? कोई धन मिलता है नहीं, सूक्ष्म कारण में मिलाती है। सूक्ष्म में कारण है, पागल हो जाए आदमी, पागल हो जाएगा तो पागल होने से वो विचलित हो जाएगा, और वो दुखी सुखी वो तो होगा, हो रहा होता रहेगा। प्रार्थ का काम नहीं है, प्रार्थ का काम पागल बना दे आपको, होश नहीं रहे, विचार विवेक न रहे, प्रसाद न रहे। ऐसा सूक्ष्म में भी असर करता है, स्थूल में भी असर करता है, तो प्राय स्थूल में ज्यादा असर करता है, बाहर की परिस्थिति प्राय बनाता है, भीतर की बहुत कम। ऐसा नए कर्म करने में हेतु आपकी जो इच्छा है वो है। अर्जुन ने पूछा अत के न प्रयोगतम, वहां कितने आए पहले? पहले आया है पाप और पुण्य आया है, शुभ इंद्रिय से राग द्वेषु व्यवस्थित हो, तो राग द्वेष के कारण पाप पुण्य होते होंगे, और प्रकृति कर्माणी प्रकृति के द्वारा क्रिया होता है, ऐसा वर्णन आया है। अब जो श्रेयांग स्वधर्म अपने धर्म का पालन करना, पर धर्म का त्याग करना, ऐसा आता है। इन ऊपर अर्जुन ने पूछा तो कहने पापन छोड़ दी, किससे प्रेरित होकर पाप का आचरण करता है? कि प्रकृति की मुख्यता है, राग द्वेष की मुख्यता है, स्वभाव की मुख्यता है, प्रकृति की मुख्यता है, आदमी के कर्मों की मुख्यता है, प्रभु क्या मुख्यता है? श्रद्धा हनी तथा सुष्ट चित्त मूढ़ दे राग द्वेषु पुष्कलो, मधुसूदनाचार्य ने श्लोक लिखे हैं, ये कारण आते हैं। इन कारणों में कौन सा कारण है जो मनुष्य पाप नहीं चाहता पाप करता है, तो वे कारण बता रहे काम ये शुक्र दोष बताया भगवान ने। दुष्ट चित्तता है, एक मूढ़ता है, एक राग द्वेष है, एक प्रकृति है, एक ईश्वर की इच्छा है, एक क्या कारण है इसमें मनुष्य पाप करता है, ऐसी शंका हुई तो बोला मधुसूदन में साफ लिखा। तो अंत में काम एवं क्रोध ये बताया कामना हृदय की, एक तो सुख भोगने के लिए धन की, ये इच्छा दुख देने वाली है। धन मिलेगा कुछ नहीं, धन की इच्छा से धन मिल जाए बिल्कुल असंभव बात है। अगर ऐसे ही मिलता हो तो सब इच्छा करो धन की मिल जाए, तो कई कहते हैं रोने से दुख पाने से हो पांच सात दस आदमियों को कर दो इकट्ठा और सब दुख पाओ भाई धन हो जाओ धनी हो जाओ, मैंने 50 और रो कुछ धन होने वाले कोटिए नहीं होगा। जी राजर्षि भरत के लिए शब्द आया था हमारे सरा समझ में नहीं आया। अच्छा, उसमें आया कि स्वारब्ध कर्मणा योगारम्भण तो भ्रषित है, भ्रषित है। हाँ जी, योगारम्भ में भ्रष्ट हो गया। हाँ, स्वारब्ध कर्मणा एवं अघटमान मनोरथा कुल हृदय है। हाँ। राजर्षि भरत है। हाँ। मृगदार का भाषे न स्वारब्ध कर्मणा योगारम्भण तो भ्रंशित है। तो स्वारंभ अपने कर्म प्राप्त नहीं है, अभी जो आरंभ कर रहा है ना क्रिया उस कर्म में हो गया। राजर्षि का मोह होने के कारण से भजन स्मरण करता था उसमें बाधा लगी, जो प्रारब्ध के कारण नहीं है। अभी जो आरंभ किया है भजन ध्यान जब उसमें मोह हो गया हरण के बच्चे में, इस वास्तव से बाधा लगी प्रारब्ध नहीं है। टीकाकार क्या लिखने को बताए प्रारब्ध लिया होगा तो टीकाकार नहीं, मैं ग्रंथ लेना नहीं चाहता हूँ, अच्छे ग्रंथों में लिखा है मैं बता सकता हूँ आपको। प्रारब्ध माना है पाप पुण्य में, प्रारब्ध माना है पाप होता है वो हमारे प्रारब्ध कारण से होता है, पुण्य होता है प्रारब्ध के कारण से, ऐसा भी सुना है। ये जो स्वयं जो अपना भजन ध्यान करते थे ना उसमें मोह हो जाने का उसमें पता लगी, मोह हो गया बच्चे में तो भजन ध्यान कैसे होगा, तपस्या कैसे होगी। ये आया है भरत का जो जन्म हुआ है उसमें बात आया विवेचन कि भरत से त्रिजन्म भी तीन जन्मों का प्राप्त बना है, एक भरत का बना है, एक राजर्षि भरत बना है, एक हरिण बना है, एक ब्राह्मण भरत, ये तीन भरत है, ये तीन जन्म हुए हैं प्रारब्ध के कारण है, उनके प्रारब्ध तीन जन्मों का प्रारब्ध बना है। प्रारब्ध तीन जन्मों बनता ही नहीं, फिर ज्ञान तो होगा ही नहीं, तब तो ज्ञान कैसे होगा, जो प्रारब्ध है तो अगर जन्म लेना ही पड़ेगा अवश्य हो जाएगा। प्रारब्ध से तीन जन्म बने। हाँ ऐसा है भरत के विषय में, ऐसे भी सुना है शास्त्र में। हाँ ये बहुत जगह ग्रंथ पढ़ रहे थे, मेरे पढ़ा हुआ है। एक जन्म तक ही काम करता है महाराज जी, प्रारब्ध जो होता है चित में से जो निकलता है एक जन्म तक ही काम, एक ही काम होता है, पर भरत क्षेत्र जन्म भी ऐसा लिखा है। हाँ वहाँ दो जन्म हो जाए, एक बार वामदेव के गर्भ में ज्ञान हो गया, क्योंकि अगर जन्म नहीं हुआ है प्राप्ति के जो ज्ञान की प्राप्ति होती है उसमें एक भूत प्राप्त प्रतिबंध होता है, एक वर्तमान प्रतिबंध होता है, एक भावी प्रतिबंध होता है, तीन प्रतिबंध होते हैं ज्ञान में, ऐसा विवेचन किया है। वर्तमान का चार है, भूत को एक और भावी का दो, ऐसा विश्वास माना है। हाँ दो क्या माना है, एक तो जन्म हुआ, एक तो पाप की प्रारब्ध है ना, कैसे पुण्य की प्रारब्ध है, जिसकी एक तो जिसकी कामना रखी हुई है तो फल ही रहेगा, ये प्रतिबंध नहीं होगा। मंत्र मैं मानता हूँ, मैंने पढ़े हुए मेरे ग्रंथ पढ़े हुए, वो भूत भावी हुआ अथवा प्रभाव तीनों लिखा है, भूत प्रतिबंध है, भावी प्रतिबंध होता है, वर्तमान प्रतिबंध होता है, विषयाशक्ति मानस संशय भ्रमा सत्वारे प्रतिबंध आशु ज्ञानाधार हेतु, ये वर्तमान का है और भावी का है, भूत का है, तीन तरह का प्रतिबंध होता है ज्ञान में। ज्ञान में ज्ञान हो गया तो उनको प्रतिबंध नहीं था, जो हो गया। हाँ मैं ऐसा नहीं मानता हूँ, मैंने देखो तो मैं मानता हूँ वो सच्ची है, ये मैं ठेका नहीं लेता हूँ। मैंने इस पर विचार किया है, प्रश्नोत्तर किया है, जानकारों से मिला हूँ, इसमें विषय मेरे जानकारी की जानने की इच्छा नहीं है, उससे मिला हूँ, विचार किया है, तो बात ये मिलती नहीं है ठीक। गीता जी के सत्य नारायण श्लोक को मैं अंत में कई श्लोक बताता नहीं, गीता जी के सत्य अध्याय में अंत जन्म के अनेक जन्म प्रियो और प्रियो एक रने एक दूसरे मने बन जाता है। अनेक जन्म संसिद्ध अर्थ क्या है? अनेक जन्म संसिद्ध ये कृता प्रत्यय है, कृता प्रत्यय भूत अर्थ में होता है। अनेक जन्मों से संसिद्ध है, अनेक जन्म होंगे ये है ही नहीं अर्थ। अनेक जन्म संसिद्ध क्यों है? कि पहले जन्म में भजन करते हो योग भ्रष्ट हुआ है, भजन करते योग भ्रष्ट हुआ है नहीं, तो वो जन्म कारण है। एक ये जन्म है, इस वास्ते अनेक जन्म सिद्ध है वो, उसके तो प्रतिबंध होगा ही नहीं, वो तो जल्दी शुद्ध उद्धार हो जाएगा। अनेक जन्म संसिद्ध कृता प्रत्यय है, ये व्याकरण पढ़े हो तो किसी को पूछ लो कृता प्रत्यय भूत है। ये बात नहीं है, तब ज्ञान में प्रतंत्रता हो गई। हम प्रतंत्रता नहीं मानते ज्ञान में। हाँ ये बात है, मैं कहता हूँ भूत भावी वर्तमान तीन बताया, उसमें ये विवेचन हुआ है, मेरा पटा हुआ है। हाँ तो ऐसा नहीं है, ज्ञान होता है तत्व ज्ञान, उसमें बात कोई नहीं दे सकता। नहीं प्रारब्ध ज्ञान बाधक नहीं है, तत्व ज्ञान में कोई बाधक नहीं है। नहीं महाराज जी, वो दूसरी बात बता रहे हैं, शास्त्र में ये बात भी आई है कि जब प्रारब्ध का अंत होगा तभी तत्व ज्ञान होगा, उससे पहले नहीं होगा। हाँ तो ऐसा नहीं है, तब तो ये बात होनी चाहिए कि शरीर के रहते हुए ज्ञान होना ही नहीं चाहिए। अगर प्रारब्ध के रहते हुए ज्ञान नहीं होगा तो शरीर के रहते हुए तत्व ज्ञान होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि शरीर तो प्रारब्ध से है। यह तीन जन्म नहीं होता, तीन जन्म फिर मनुष्य जन्म की महिमा ही नष्ट हो जाएगी। तीन जन्म हो गए तो मनुष्य जन्म की महिमा क्या रही? मनुष्य जन्म तो इसी जन्म में ज्ञान हो सकता है। बात ठीक है, ये बात अच्छी है, परंतु प्रारब्ध के कारण से बोध में प्रतिबंध हुआ ये नहीं मानता मैं। कोई कर्म बाधक होता ही नहीं, ज्ञानाग्नि दग्ध कर्मानम, ज्ञान रूपी अग्नि ने हृदय धान से समृद्ध अग्नि भस्मसात ज्ञानानि सर्व कर्माणि भस्मसात, चाहे प्रारब्ध हो चाहे क्रियमान हो चाहे संचित हो, सर्व कर्माणि कैसे लगेगा? ज्ञानानि सर्व कर्माणि भस्मसात कुरुते तथा। पढ़ी हुई है, मैंने उन पर विचार किया है, पढ़ा हुआ है। या पर पता मैं कौन सा ठेका लेता हूँ, परंतु बहुत बातों का मेरे सृजन है। दोस्त क्षमा कर पा, अभी मैं तो सबक कह दी, मारी भूल हो गई, मत मान, गलती मत करो। ये तो मत बताने में एक बात निकल गई मेरे मुख से, गलती होगी माफ करना, सबसे माफी मांग लेता हूँ। मानो कर्मयोग भी क्या है, उस कर्मयोग की परिभाषा अलग अलग है, और तत्व ज्ञान क्या होता है इसकी नारी बात है। अब कर्मयोग है तत्व ज्ञान होगा, उसमें बताया है एक वैराग्य है, एक उपरति है, एक बोध है। इनमें पहले एक बोध एक तिरस्कृत हो जाएगा, दो सिद्ध हो जाएंगे, तो वे दो तो प्रतिबंध हो जाएगा, एक सिद्ध हो जाएगा। तत्व ज्ञान होने पर मुक्ति तो उसी अवश्य होगी, मान दृष्ट दुख नश्यति, दृष्ट दृष्ट नहीं होता, ऐसा आया विभिजन। हाँ जीवन से सुख नहीं मिलेगा, मेरे पढ़ा हुआ वो पढ़ा है, जीवन मुक्ति विवेक पढ़ा है, उसमें पता है ऐसा कि जीवन मुक्ति का सुख लेने के लिए विद्युत संन्यास होता है, विदेश संन्यास है, एक विद्युत संन्यास है, विद्युत संन्यास जीवन मुक्ति का आनंद लेने के लिए है, आनंद लेने के लिए विद्युत संन्यास हो गई, हमारी जस्ती नहीं करे लेना वह जो प्राप्ति बंद हुआ है वो लेना नहीं होता, तत्व ज्ञान होने पर आनंद नहीं लेना पड़ता है, लेना पड़ता है तो अज्ञान है, ज्ञान है ही नहीं, मेरे ये विचार है। ये ग्रंथ मेरे पढ़े हुए मेरे शौक से पढ़े, मेरी प्रकृति खोज करता हूं मैं स्वाभाविक है, हाँ भाग्य और प्राप्त है, तो भाग्य प्राप्त एक ही है, हाँ वो लगते सत्संग मन लगते पूर्व पुरुषो यदा भाई अज्ञान कृत हेत मोह मद अंधकार नाशय विदाय देते तो दो देते विवेक आत्मदेव के समय में आता है। तो ये भाग्य बड़े भाग्य मानुष धन पावा, बड़े भाग्य पाई है सत्संगा, सत्संग में क्या है भाग्य की बात पाई है, और भगवत कृपा बिना हरि कृपा मिले नहीं संत ये भी आया है, और जय कर जय पर सत्य सने वो सोते ही मिले तो संदेह हो ये भी आया है, प्राप्त कैसे कैसे सत्संग मिलता है ये बात आ रही है, कैसे लाभ लेगा ये विचार मेरे पड़ा हुआ है, तो इस तरह से लाभ होता है इस तरह से होता है। क्रिया में नहीं मिलेगा, हाँ तो शुक्र दुख पहली बात नहीं है, जैसे वैराग्य उपरती और बोध इन तीनों का विवेचन आया है, तीनों का कारण बताया, स्वरूप बताया, हेतु बताया, अवधि बताई है, अधिकारी अवधि से बताया, अब इसमें बताया है कि मनोनाश हो गया बाहर तो बोध नहीं हो ब्रह्मलोक तपो बलात् तो बोल से ब्रह्म लोग जाकर मुक्ति नहीं होगी, तत्व ज्ञान हो गया और बार संक्षय नहीं हुई है, मनोनाश नहीं हुआ है तो बोध उसको बोध हो जाएगा, तत्व ज्ञान हो गया तो बोध हो जाएगा, मनोनाश नहीं हुआ है तो निश्चित दुख निश्चित ही होगा, और तत्व बोध नहीं हुआ और मन नाश हो तो ब्रह्म लोग तपो बलात् तो बोल से ब्रह्म लोग हो जाएगा मुक्ति नहीं होगी, ऐसा विवेचन है अच्छी तरह से, उसका वैराग्य हेतु क्या है, वैराग्य स्वरूप क्या है, वैराग्य का फल क्या है, वैराग्य की अवधि क्या है, तत्व ज्ञान का हेतु क्या है, तत्व ज्ञान का स्वरूप क्या है, तत्व ज्ञान का फल क्या है, तत्व ज्ञान की अवधि क्या है, और उपरति का फल उपरति का हेतु क्या है, उपरति का स्वरूप क्या है, उपरति का फल क्या है, उपरति का हेतु क्या है, अवधि क्या है, ये चारों बात अच्छी तरह पढ़ना ही है, ये मैंने पढ़ा हुआ है, परंतु ठीक तरह से बात नहीं बैठती है, आज ग्रंथों के देखने से ठीक नहीं बैठती, इसमें आप कोई पूछो बात है तो नहीं सकाम में कर्म योग होता नहीं भाई, कर्म होते हैं सकाम कर्म नहीं नहीं होगा, ये बिल्कुल गलत गलती की बात है, ऐसा नहीं है कि पहले सकाम निष्काम हो ही नहीं सकता, अपनी कमजोरी है कामना ज्यादा जोरदार है इस वास्तव निष्काम नहीं हो पाता है, परंतु वो त्याग कर सकता है, तो भी हो जाएगा, तो भी हो जाएगा, निष्काम भाव से आरम्भ करे फिर निष्काम भाव बढ़ जाएगा, ये बात ठीक है, तो सकाम अंश रहता है तो कुछ नहीं रहा, सर्वथा निष्काम नहीं होता, सर्वथा निष्काम होने से ही कर्मयोग होता है, सकाम भाव रहते हुए नहीं। देखो एक बात सामान्य बात बताऊं मैं, आप कृपा करके सुने ध्यान देकर गए, कुछ साधन और कुछ असाधन ऐसी स्थिति सब मनुष्यों की है, किसी के जीवन में ऐसा नहीं केवल असाधन ही असाधन हो, ऐसा कोई मनुष्य मिलेगा नहीं आपको, आप ढूंढ लेते बैठे ढूंढो कि जिसमें साधन कोई तरह का ना हो, किसी तरह का ही ना हो, केवल असाधन ही असाधन हो, एक मनुष्य नहीं मिलेगा आपको खोजने पर, एक नहीं मिलेगा, मूल में परमात्मा का अंश है, शुद्धि इसके साथ रहेगी, अशुद्धि सर्वथा मिट नहीं सकती, जिस वास्ते पापी सर्वथा हो नहीं सकता, सर्वथा पुण्यात्मा हो सकता है, क्योंकि मूल में पुण्यात्मा है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि, तो ये अवस्था हो सकती है, पर सभी पाप ही पाप हो, दुराचारी दुराचारी ऐसा कोई नहीं हो ही नहीं सकता कोई, आप खोज कर लो, तो कुछ साधन कुछ असाधन, तब तक साधक नहीं है, साधक वही होगा जो साधन ही हो, असाधन हो ही नहीं जिसमें जीवन में असाधन न रहे तब साधन होगा, साधक वही है जो असाधन न रहे मन में, अपने आचरण में असाधु रहता तब तक साधक नहीं है, सामान्य आदमी है वो। असगम है तो कोई बात नहीं, हो जाएगा गाड़ी, मगर साधक नाम तभी होगा जब असाधक न रहेगा। पहले नहीं मानना चाहिए, ये जो है जन्मना चाहे थे शूद्र संस्कार थे वेद प्रसाद ब्रह्मदान आदि ब्राह्मण, ये श्लोक है। लोग कहते हैं शूद्र जन्म होता ही है, संस्कार से ब्राह्मण हो जाता है, वेद पर से ब्राह्मण हो जाता है, ब्रह्म ब्रह्म हो जाए तो ब्राह्मण हो जाता है। ये प्रकरण नहीं है, ये है ब्राह्मण का प्रकरण। ब्राह्मण के लिए ब्राह्मण के घर जन्म लिया तो उसको कभी ब्राह्मण अपने को मानना नहीं चाहिए। ब्राह्मण जाते आते शूद्र है, संस्कार होगा उसे, संस्कार के बिना उसे माँ बाप उसके हाथ की रोटी नहीं खाते। सेठ जी के छोटे भाई की लड़की गीता, वो रसोई बनाना सीखाओ, बच्ची है ब्याह हुआ तो घर पर जाएगी तो रोटी बनाती थी, वो साधुओं को भिक्षा देते, सेठ नहीं खाते थे। यहाँ की बात मैं देखी हुई। अब बेटी तो है सेठ जी के छोटे भाई, तो सेठ जी की बेटी है, छोटे भाई की बेटी है, और कन्यादान सेठ जी ने किया, उनके पिता शांत हो गए थे या फिर सब करते थे। तो जन्म ना जाए थे शूद्र संस्कार द्विज उचित थे, तो शूद्र कौन के ब्राह्मण, ये नहीं कि संस्कार जाए थे शूद्र संस्कार से द्विज हो जाएगा रहेगी, वहां लगाते वहां लगा है ही श्लोक। ये वेद प्रसाद वेद पर जाए तो ब्राह्मण हो गया वो, कल कोई वो समारोह हो नहीं ब्राह्मण हो गया, ब्रह्मचारी ब्राह्मण हो गया, ब्रह्म ज्ञान नार मेर करे आंख दिखवाई डांट रामायण में लिखा है, ब्रह्म जाने जो ब्रह्म ब्राह्मण हम घट गए, तुमसे कम है क्या, ब्रह्म जानते हो ब्राह्मण, मैं ब्रह्म जानता हूँ मैं ब्राह्मण हूँ, तुम क्या ब्राह्मण है, रामायण में लिखा तो कोई वास्तविक बात है, ब्रह्म जाना थी ब्राह्मण ऐसा नहीं है। जब तक ब्रह्म ज्ञान नहीं हो तब तक ब्राह्मण को अपने को ब्राह्मण नहीं मानना चाहिए, अपने में कमी समझनी चाहिए। ब्राह्मण पूर्ण सिद्ध तब होगा जब ब्रह्म ज्ञान हो जाए, ये मतलब है उसका। ऐसे नहीं कोई जन्म जो संस्कार से द्विज हो जाएगा, वेद पर ब्राह्मण हो जाएगा, ब्रह्म ज्ञान ब्राह्मण हो जाएगा। उपनिषदों में तरह तरह की बातें आती है, पुराण में आती है और संतों की बाणा में भी क्या आती है, कई बातें आती है। ये श्लोक केवल ब्राह्मण के लिए है जी? हाँ जी, मेरे विचार से, मेरे को मिला नहीं है, मैंने स्मृतियां में देखा है, कई स्मृतियां ढूंढी, मिला नहीं है श्लोक। और तो मिलता है, कहाँ मिलता है भाई, ये ब्रह्म जाने ब्राह्मण किस मत है, ऐसा ब्राह्मण दो तीन पाठ है ना इसमें, महाभारत में और मनुस्मृति में है, महाभारत में है और दो जगह है। हाँ जो आया उसमें थोड़ा पाठ भेद, थोड़ा पाठ भेद है, थोड़ा पाठ भेद है, वो इसमें लिखा हुआ है कहाँ कहाँ आया है, क्या पाठ भेद है लिखा हुआ है। और उपनिषद में आया है, ये वही बात है वज्रसूची, वज्रसूची को भी देखा है, वज्रसूची का मैं तो और तरह आया है वर्णन, वज्रसूची का तो पाठ और तरह का है। ये जो कहते ब्रह्म जाना थी ब्राह्मण है, ये बात आती है वज्रसूची का में, ब्रह्म ज्ञान बिना ब्राह्मण वही नहीं, तो ब्राह्मण जाति के वचन नहीं है वहाँ, ब्राह्मण जाति का वचन नहीं, ब्राह्मण किसके नाम ब्राह्मण है, कि जो परमात्मा तो जानता है उसका नाम ब्राह्मण है, बस सूची में तो ये सिद्ध किया है। नारायण नारायण, तो आपसे प्रार्थना है कि तत्व ज्ञान के विषय में कई तरह की बातें हैं, बहुत तरह की है। एक ऐसा प्रकरण आता है कि शूद्र होगा, दूसरे जन्म में वैश्य बनेगा, तीसरे में क्षत्रिय बनेगा, चौथे में ब्राह्मण बनेगा, ब्राह्मण बन करके ब्रह्मचारी होगा, गृहस्थ होगा, वानप्रस्थ होगा, संन्यास होगा, तब ज्ञान होगा, ऐसा वर्णन आया है। वो मुचकुंद के विषय में भागवत में भी ऐसा ही है। वही बात है, मुचकुंद के विषय में उसी को लेकर कथा है ये। ऐसा कुछ साक्षात तो भगवान सामने है। हाँ, भगवान सामने है। फिर कि तुम आगे ब्राह्मण बनोगे। हाँ। और तुम्हारे कर्म ऐसे हैं, तुमने इतने इतने इतने हिंसा किए थे, हत्या करी है, स्वास्थ्य कल्याण भगवान के दर्शन के बाद तो सब वहीं खत्म हो जाने चाहिए। फिर भगवान ने ये क्यों विधान कर दिया? क्यों कर दिया? भगवान ने मेरे को थोड़ी पूछा है, कुछ न कुछ ऐसा सिद्धांत होगा उनका। मैंने कुछ सलाह ली नहीं मेरे को। नहीं, भगवान भी किसी सिद्धांत को मानो किसी ऐसा होता है। ये व्यक्तिगत बात अलग अलग होती है। देखो, एक सामान्य सिद्धांत होता है, एक सामान्य विधि होती है, एक सामान्य निषेध होता है। तो विधि और निषेध में निषेध प्रबल होता है और एक इतिहास होता है, इतिहास में विधि प्रबल है, विधि से निषेध प्रबल है। ये निर्णय किया शास्त्रों में। निर्णय करने के लिए चार बात खास बताई है। हम निर्णय करें कैसे करें? वेद स्मृति सदाचार सस्य च प्रियमात्मना ये तत् चतुर्विधम प्राहु साक्षात धर्म से लक्षणम। वे धर्म के लक्षण होगा ठीक तरह से, वेद स्मृति सदाचार सस्य च क्या होने से उनमें। अभी जो कानून भी नया बनाया जा सकता है तो विरुद्ध त्यागी पुरुष हो, जीवन मुक्त पुरुष हो और शास्त्रों का बोध हो, वेद स्मृति सदाचार है और विचार से ठीक दिया जाए तो कानून बनाया जा सकता है। नहीं तो कानून बनेगा, रागी को कानून बनाने अधिकार नहीं है। भोगी है, रागी है, वो कानून बनाता है, कभी उसको अधिकार है ही नहीं इस बात का। वो पक्षपात करेगा, क्या कानून बनाएगा? मुचकुंद विशेष के लिए भगवान ने सिद्धांत की बात नहीं, सिद्धांत की बात नहीं है। सुखदेव भेज देते हो, गुरु नहीं किया उन्होंने। हाँ, गुरु ने किया, शोध भेज दिया। या नारद की 84 बेटी, नारद जी ने चार के कहा तुम जाओ 84 लो जाओगे, तुम कैसे करोगे? गुरु नहीं भाया तो कीर था, वो कालू कीर था, उसको जब गुरु बनाया, उसने कहा हमारा 84 तो कि तुम भगवान से लिखवा गए। भगवान ने लिखवा, भगवान लिख 84 दे दी, वो नोट वोट हो गया, भाई लोग भूतली में तुम्हें ज्ञान ज्ञान ठीक हो गया। ये गुरु बताया कालू कीर थे, गुरु पाया कालू कीरा थे। हाँ, ये बात आती है जी। ये कोई व्यक्तिगत बातें होती है, सामान्य कानून नहीं है। एक सामान्य कानून होता है, कायदा विधि होती है, निषेध होता है, उसमें विधि से निषेध प्रबल होता है। और शास्त्र होता है एक धर्म, एक अर्थशास्त्र होता है, एक धर्मशास्त्र होता है, एक मोक्ष शास्त्र होता है। तो सबसे मोक्ष शास्त्र प्रबल है, नीति शास्त्र है, एक धर्म शास्त्र है। तो नीति शास्त्र में एक कूटनीति शास्त्र है, नीति में कैसे करना चाहिए, किस तरह से दूसरे चकमा देकर कैसे धोखा देकर लड़ना चाहिए, एक कूटनीति है। और एक राजनीति है, एक धर्म नीति है, ये अलग अलग है। इस बात धर्मशास्त्र है वो बलवान है नीति से, या धर्मशास्त्र मोक्ष शास्त्र बलवान है। इन आपस में विद्या विवाद होगा, क्या चलेगा, यो निर्णय किया है। अच्छे पढ़े लिखे संतो अनुभवी हो तो वे बात बता देंगे, ठीक बताएंगे। केवल अनुभवी है वो तत्व ज्ञान करा सकता है, परंतु इन शंकाओं का सूजन नहीं कर सकता। वो उनके उपदेश से बोध हो जाएगा, इसमें संदेह नहीं है। परंतु सब शंकाओं का नहीं कर सकते ऐसा आया है। परंतु मैंने देखा है शरणानंद जी को कोई शंका लगा पढ़ा दूर कर देते थे, पढ़ लिखे थे ही नहीं। हाँ, तो श्रोती होना चाहिए, ब्रह्मनिष्ठ होना चाहिए, दो विशेष आता है। तो खाया बुद्धि कोई हाथ नहीं आया, जाने लगे तो खरगोश मिल गया कि फल नहीं खाए, दिखता संति थी पर दिखता खट्टा है, छोड़ मिले को खट्टा है, ये कोई उत्तर तो नहीं है। संस्कृत पुस्तक आया, हम पढ़ते थे संस्कृत पुस्तक। तो ऐसी बात और होती है, निर्णय करना हो तो वो और चीज होती है। शास्त्रों में तरह तरह की बातें आती है, तरह तरह की बातें, विलक्षण विलक्षण बातें, बड़े बड़े विद्वान नामी विद्वानों की बातें मैं आपको बता सकता हूँ, ये कैसे बैठेगा कि नहीं। आप स्वयं विचार जो पढ़े लिखे हो नहीं, आप स्वयं विचार करो कि बात बैठेगी नहीं है, इसे बता सकता हूँ। हाँ मामूली पढ़े बोल के इतनी तर्क तेज है कोई काट नहीं सकता, किसी विद्वान के किसी की ताकत में जो काट दे उन तर्क को, ऐसे थे बुद्धि तेज बहुत थी, बहुत तीक्ष्ण बुद्धि, ये बहुत तेज अनुभव होगा। इस वास्ते हम श्रोत्रीय और ब्रह्मेश क्या करे, श्रोत्रीय ही नहीं श्रोत्रीय पर ही, इस वास्ते सिद्ध ये हुआ कि परमात्म तत्व की प्राप्ति में कोई बाधा नहीं है, जो असली चाहता है उसको हो जाएगा, ये सिद्ध निकला बातों से। और मनुष्य जन्म परमात्मा की प्राप्ति के लिए है, उसमें जो कहते हैं कि इसमें नहीं होगा ये गलती होती है, बड़ा धोखा देते हैं। मनुष्य मात्र परमात्मा तत्व की प्राप्ति का अधिकारी है, मनुष्य मात्र शोक चिंता भय से रहित हो सकता है, वर्तमान में हो सकता है, इतनी खुली बात है। हमारे सब मिली, सब तरह की मिली बात है, पढ़ाई के लिए पढ़ाई मिली, कई तरह की कई प्रश्नोत्तर मिली है, ये सिद्धांत मेरे को अच्छा लगा। इसमें ब्राह्मण होने पर वो होगा, आप बताइए ना मुस्कुराने के विषय में, तुम क्षत्रिय हो विश्वास नहीं होगी, देखो ब्राह्मण बना कुछ कहते हैं वही नरसी ब्राह्मण बना है, ऐसी बात आती है मुस्कुराने में, तो ऐसी बात आती है शास्त्रों में। वे व्यक्तिगत बातें होती किसी किसी के विषय में, वो सामान्य कानून नहीं होता। ये आपने उत्तर दे दिया इसको, सामान्य नीति है कोई विशेष के लिए। हाँ विशेष तो बलवान हुए थे, जागरण में बलवान होता है, विशेष होता है वो, नरवकाश को बती रहा हुआ था, नरवकाश का अपवाद होता था। विशेष है तो कई बंदिर थोड़े यार, आज तत्व यानी महात्मा जी को शु तेज है वे बंदिर भगवान की सहायता करी। कमल बंधु सब कह रहे महाराज गोस्वामी जी ने नमस्कार किया है बनो भाई, और भालू और बंदरों को कमल की ऊपर नहीं दी है, ऐसे ऐसे लंबे लंबे को कहीं कौन लगे, और बड़े स्वभाव ने है कैसे रहे चरण सुहाय होगा। गोस्वामी जी लिखे इतनी विचित्र बात लिखी है, ब्रह्मा जी के बंधु विधि पद रेणु भवसागर जी निर्मय संत सुषा सदा शशि धेनु खल के विश्व खल विश्व भरुणी, तो ऐसा वन बनाया कमला को कमल के ऊपर नहीं दी ब्रह्मा जी को, और भरत जी के कमलों में नहीं हुई है, और वो कमला की उपमा दी है, क्यों नहीं दी कि ब्रह्मा जी को कमल की उपमा दे, कमल तो बाप है उनका, उनके चरणों में उपमा दे दे तो तिरस्कार होता है, कमल से पैदा हुए हैं, इस बात बिल्कुल रेणु दिया। अरे भरत जी को बात दिया जो राम जी ने चरण कमल में हरदम रहता है, मन मन मधु विशेष यही पाई, हाँ अब मधु कमल मन रह जाए भगवान भगवान क्यों जाएगा, अरे कमल में रह जाएगा मन, इस बात कमल की उपाधि दी। बड़ी ठार ठिकाने से बात लिखी है संतान, समझ समझ करके बहुत विचित्र विचित्र बात है, गोस्वामी जी की वाणी बहुत विचित्र, बहुत विचित्र, बड़ी विचित्र है। मैं तो गीता और रामायण ये दो ग्रंथ बहुत विचित्र मालूम देते हैं, बड़ा प्रासादिक ग्रंथ है, बड़े सरल है, बड़े गहरे है, जितना गहरा उतरू तो गहरा अपना मिटते ही चल मिलते ही चल जाएगा, और विधि सीधे सरल है, संस्कृति बड़ी सुगम है, गीता की संस्कृत सुगम है, भागवत की कठिन है, ये श्री तो ऐसी कृपा करिए, जैसे रामायण का पाठ करो जप करो, बहुत लाभ की बात है।